you go. Yalan söylüyorsan önemli değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. İlk olmayacak hadi. Sıktım kalbimi. Tekrardan yine. Hadi tekrardan dene. Yalan söylüyorsan önemli değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. İlk olmayacak hadi. Sıktım kalbimi. Tekrardan yine. Hadi tekrardan dene. Ben bizi farklı sanmıştım. Yalan yok, harbi kanmıştım. Sen bana nasıl baktın bilmiyorum. Ama ben sana farklı bakmıştım. Duygularım varmış bilmiyordum. Sana her gece kendimi söylüyordum. Çok önemsedim görmediğim birisini. Aynı ilgiyi senden bekliyordum. Seni koydum hayatımın merkezine. Ama sen benimle takıldın öylesine. İyi giderken her şey böylesine. Buna değdi mi hiç bana söylesene. Hallederdik, hiç zor değildi. Artık adın yavrum değil. Bir müziğe bir de sana zaafım var demiştim. Artık zaafım değil. Değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. İlk olmayacak hadi. Sıktım kalbimi. Tekrardan yine. Hadi tekrardan dene. Yalan söylüyorsan önemli değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. İlk olmayacak hadi. Sıktım kalbimi. Tekrardan yine. Hadi tekrardan dene. Sana açıkça gel benim ol demiştim. Çok hızlısın, ben sana zor yetiştim. Normalde takılır geçerdim ama sende hiç böyle hissetmemiştim. Sonra da çıktı her şey yalan. Harbiden daldım oldum talan. Dedim lan ne oluyor sana Hakan. Maniteye dövme seçmek falan. Vücudum gösterir suç eğilim. Kalbimle hep kavga ediyor beynim. Umarım pişman değilsindir. İnsanları affeden biri değilim. Bu şarkıyı herkes dinleyebilir ama sadece sen anlayabilirsin. Artık kimseye güvenim kalmadı. Kendine gurur duyabilirsin. Yalan söylüyorsan önemli değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. İlk olmayacak hadi. Sıktım kalbimi. Tekrardan yine. Hadi tekrardan dene. Yalan söylüyorsan önemli değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. İlk olmayacak hadi. Sıktım kalbimi.